إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برام عز وجل كي سنو درس التوحيد بني أمل كسنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني نيجي أندونك بروم تيربي مي ليرال لن مي بوكاله جزون نني bokale mom moy nga wutal borom bi tabaarak wa ta'ala ko koy dendalel ko koy jema tolalel kom na mu rote ci hadithu abdullah ibn mas'ud an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak yonanti bi alayhi salatu wa salam ne bakar bi gëna reuy moy nga wutal borom bi tabaarak wa ta'ala ndend manam ko koy dendalel ko koy tolalel ndend momu nak mi ngi nek imma ci so jele mbir yi nga xamni momelu yalla la sunu borom mbir yooye nga xam ni da koo jagoo ci moomeel nga jël loolu jox keneen te fekk loolu sunu borom mooy ki ko moom wala nga jël yi nga xam ni ay jëf la te sunu borom képp moo koy jëf mu jagoo loolu ci ay jëfam nga jël loolu jox keneen wala nga jël mbir yi nga xam ni sunu borom dafa sant jaam yi ñu defal ko ko loolu tudd ak njaamu jaam yi war koo jooxe di ko jaamoo seen borom bi leen bind loolu boo ko jëlee wala yooyee wala lenn ci loolu boo ko jëlee defal ko keneen loolu it ba léegi jàppe nga ko ku ndend wala nga jël yi nga xam ni melokaani borom bi tabaaraka wa ta'ala la ak ay turam daa di koy jox keneen tuddee ko keneen wala nga melal ko keneen li nga xam ni melokaanu yàlla la melokaanu sunu borom nga jël ko melal ko keneen tur yi nga xam ni turu sunu borom la nga jël ko di ko woowee keneen kon bu boobaa loo def wutal nga borom bi tabaraka wa taala ndend defal nga ko ndend ndax jël nga yi mu jagoo ci ay jëfam benn ci moomeelam ñaar ci yi ko jaamam yi war a defal loolu tudd ak njaam yi jaam yi war a defal seen borom loolu moo tudd ak njaam ñett wala boog ay turam wala ay melokaanam mooy juróomi mbir ma ngoog juróomi mbir yooyu séddalikoo ci ñetti bunt ma ngoog ñetti bunt yooyee nga xam ni sunu borom da cee nekk kenn benn bunt bi njëkk bi mooy buntu rububiya sunu borom da cee nekk kenn rububiya mooy li lamboo moomeelu borom bi tabaaraka wa taala ak ay jëfam ba gog. Beneen buntu bi mooy buntu uluhiya, mooy li làmboo mbir yi nga xam ni jaam yi dañ ko war a jooxel seen borom di ko ko jaamoo, moom seen borom mi leen bind, moom leen ñu war koo rendre compte ëllëg. Ëllëg bu leen dekkalee mu laaj leen ay laaj, ñu war koo rendre, mu leen di xisaab ëllëg, di leen fay ëllëg ba ngoog. Beneen buntu bi muy ñetteelu buntu bi mooy buntu asma wa sifaat, fa ngay fekk tur yeeg melokaan yi ma ngoog. Kon gis nga ñetti buntu yooyu moo làmboo yi nga xam ne sunu borom jalla wa ala moo ko jagoo moom dong. Amu ci ndend, amu ci nawle, amu ci morom, amu ci bokkaale. Bu ko defee kon yooyu faw nag ñu leeral ko jaam yi, waaw faw nag ñu jàngal leen ko. Moo tax nga gis borom téere bi mu sonn lool ci détaillé mbir yi, ci di ko faram fàcce, waaw di la ko détaillé ma ngoog. Maanaam tey buntu tawxid, buntu tawxid xaajees nañ ko ñetti buntu ma ngoog, ñetti buntu. Xaaj yooyu ñu koy xaaj nag jubluwaay bi njàngale la pour faram fàcceel la mbir yi ngir njàngin mi leer ma ngoog. Ndax faram fàcce dafa bokk ci pédagogie ma ngoog. Kon tawxid ci boppam ñetti xaaj la ma ngoog. Benn bi mooy tawxidu rububiya. Tawxidu rububiya mooy lan? Mooy mbir yi nga xam ni sunu borom da koo jagoo moom dong, te mu nekk ay mbir yoo xam ni day dugg ci moomeelam wala ci ay jëfam. Mboolem li borom bi tabaraka wa taala moom, mboolem li nga xam ni borom bi tabaraka wa taala mooy ki koy jëf dangoog. Beneen bi mooy buntu bi nga xam ni dafa aju nag ci li jaam yi war a defal seen borom. Jaam yi xam nga dañuy jëf mais du jëf yëpp, daf ci am jëf yoo xam ni exclusivement dañ koo réservé pour seen borom. Seen borom déterminé ni jëf yi jëfi njaamu la, dee leen ma ko defal man mi seen borom. Beneen buntu bi mooy beneen xaaj bi mooy tur yeeg melokaan yi. Sunu borom làmboo ay tur ak ay melokaan yooyu kazalika da cee wéet moom borom bi tabaraka wa taala, da cee nekk kenn. Kon yooyu mbir ngallawaay fexel ba bu ci wutul borom bi tabaraka wa taala ndend ma ngoog. Bu ci wutal borom bi tabaraka wa taala ndend du yow ci sa bopp waaye du keneen ma ngoog. Rawatina nag ñi nga xam ne ñoom ñoo toog toogaayu yonent yi, waaw te ñooy al ulama, comme ni mu rotee ci hadithi Abi Zar, al ulama warathatul anbiya, borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi. Ndéem ñoom ñoo doon yonent yi, kon ñoom dañoo war a toog toogaayu yonent yi ma ngoog. Sunu borom ne ma kaana li basharin an yu'tiyahu llahu alkitaba walxukma waalnubuwata, ma kaana li basharin an yu'tiyahu llahu alkitaba walxukma waalnubuwata thumma yaqula linnaasi kunu ibadan li min duunillah. Sunu borom ne ñeelut benn yoon mbindeef moo xam ni sa borom da koo tànn jox ko yonant, jox ko téere, xamal ko lu mu xamul woon, mbindeef moomu ñeelu ko benn yoon muy wëlbatiku ginnaaw bi ko sunu borom joxee li. Te xam ngeen ne wax nañ léegi ne al ulama warasatul anbiya, gis nga relation bi dox diggante borom xam-xam yi ak yonante yi mooy ndono gi ma ngoog. Léegi nag yonante yi lan lañ donnee ci ñoom? Al ilm, xam-xam. Xam-xam boobu mooy lan? Mooy xam-xam nubuwa gi, pas nubuwa gi moom ci boppam, waaye yonante bi nga xam ni nabi la ñu jox ko nubuwa, xam-xam gi mu indi woon doon ko jottali, doon ko jàllale. Xam-xam boobu moom la fi bàyyi mu nekk ko ndonoom borom xam-xam yi di ko doon. Kon gis nga relation diggante borom xam-xam ak yonant relation bu am solo la, bu màgg la, bu noble la ma ngoog. Kon kookee nga xam ni yonant la moom, ñeelu ko benn yoon, mu naan nit ñi jàppee leen ma yàlla wali seen borom. Gis nga kunu ibadan li min dunillah, nekk leen samay jaam man mii ngeen ba fi yàlla. Kon yonant loolu waru ko wax. Su fekkee yonant warul wax loolu, est ce que borom xam-xam war na ko wax? Su fekkee yonant warul wax loolu, gis nga kunu ibadan li min dunillah, nekk leen samay jaam ñeel ma man mii wali si yàlla. Sunu borom ne ki ma jox nubuwa, jox ko téere de, loolu du ay waxam. Moom du waxee noonu, loolu bokkul ci ay waxam, loolu bokkul ci sañ-sañam, gis nga ko, loolu bokkul ci ay attribuom. Mu naan nit ñi nekk leen samay jaam. Waaw, su fekkee yonante mi nga xam ni moom la borom xam-xam di doonu, xam nga yonante du doonu borom xam, mais borom xam mooy doonu yonant, parce que borom xam moo gën a suufe. Su fekkee yonante moo warta wax lii, ndax borom xam-xam war na wax lii? Gis nga mu teg ci mu ne wala ya'murakum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyyina arbaba. Te it sax du leen digal ngeen jàppe malaaka yi ak yonant yi ay yàlla, naan malaaka yàlla la, wala ngeen di defal malaaka li ngeen waroon defal yàlla, wala ngeen melal malaaka melokaanu yàlla, wala ngeen di tuddee malaaka turu yàlla, wala bokk yonant. Ab yonant koo xam ni ndawal sunu borom la, du leen digal benn yoon. Ngeen jël yonant ni moom, wala ngeen jël ko moom ci boppam, wala ngeen jël yonant ni moom di ko jox moomeelu yàlla, di ko jàppe yàlla, di ko woowe yàlla, di ko woowe turu yàlla, di ko jox melokaanu yàlla, di ko askanele jëf yi yàlla di jëf, wala di ko askanele moomeelu yàlla. Li yàlla moom ngeen ko koy askanele, ni ki yonant la kon nañ ko ko askanele, ki yonant la nañ ko woowee turu yàlla, ki yonant la nañ ko melal melokaanu yàlla, ki yonant la nañ ko moomale li yàlla moom, ki yonant la nañ koy nañ koy melal jëf yi yàlla di jëf. Déedéet wala ya'murakum an tattakhidhu al mala'ikata wan nabiyyina arbaba. Seetal loolu aaya yanga suratu Ali Imran ma ngoog. Waaw, su fekkee kon yonant moo warul, moo moomul lii, ndax ku nekk ci suufu yonant moom moom na loolu, moomu ko. Gis nga ku nekk ci suufu yonant di borom xam-xam, fa yonant tegoon tànkam ngay teg sa tànk. Doo ñëw nit ñi naan maay yàlla, déedéet doo ñëw ci nit ñi naan leen li yàlla moom moomale leen ma ko, dee leen ma wooyee borom jaam yi, déedéet doo ñëw ci nit ñi naan dee leen woowee diw sàngam borom jaam yi, déedéet doo ñëw ci nit ñi naan leen diw mee yàlla la, déedéet borom xam du def loolu. Du ko jëmale ci boppam, li yàlla moom du ko jëmale ci boppam waaye du ko jëmale ci keneen. Déggoo mu ne wala ya'murakum an tattakhidhul malaa'ikata wan nabiyyina arbaaba, du leen digal yonent dëgg. Kon tamit borom xam-xam dëgg du la digal ne la jàppel diw mee yàlla. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaa'ikata wan nabiyyina arbaaba, du la digal ne la malaaka mee jàppe ko yàlla, du la digal ne diw mii dip yonent jàppe ko yàlla. Sëgëm nag diw mii dip yonent lañ warta jàppe yàlla? Waxuma laa diw mi nga xam ni borom xam-xam la. Wala aaya yi moom nekkul ci alquran, wala bokkul ci alquran. Allahul mustaan. Moo tax sunu réew mi war nañoo xoolaat sunu bopp. Diine ji ñuy wax war nañoo xoolaat fu mu feeñ. Waaw, ndax woote woo yàlla yi bari na fi lool, jiñ diw yàlla bari na fi lool, moomeelu yàlla nga jël ko jox diw bari na fi lool, jëfi yàlla nga jël ko jox diw bari na fi lool, jaglewu yàlla nga jël ko jox diw bari na fi lool, turi yàlla nga jël ko jox diw bari na fi lool, melokaanu yàlla nga jël jox diw bari na fi lool. Waaye tamit woote woo gi tamit bari na fi lool, man la man la gi ma ngi wax. Kon gis nga niveau borom xam-xam ak niveau yonent fi mu jam. Am na foo xamante ni nii seen niveau àggu fa. Nga dégg ci ne kon lu yonent amut, loo xam ni yonent amul habilité boobu, ndax borom xam-xam bu ñëw mii laa ginnaaw yonent bi mën naa am habilité boobu? Koo xam ni da ngaa ñëw 1300 ans après yonent bi wala 1400 ans après yonent bi. Mas ngeen dégg fenn fu yonent doon waxe naan daa fanaani woon arach. Mas ngeen ko dégg fenn? Benn hadis rek, benn hadis, donte hadis boo xam ni dafa daif quoi. Yonent bi dafa fanaani woon arach. Arach dañ fay fanaane, hôtel la, arach hôtel la bu ñuy fanaan. Ndax arach hôtel la bu ñuy fanaan. Allahul mustaan. Mas ngeen dégg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne fi yàlla di defee ay décision moom dafay toog? Ndax mas ngeen dégg yonent bi wax loolu? Te mooy mën gën ji mindeef. Mas ngeen dégg mu wax ko? Ndax mas ngeen a dégg ñu wax ko? Kon aay yi doy nañu sëkk pour ñu mën a def différence. Sunu borom, borom xel yi lay waxal pour ñu mën a def différence kii borom xam-xam ak ki dul borom xam-xam. Kii woote jëme ci boppam di yàlla yàllalu, wala mu lay woo jëme ci diw bëgg a yàllaal diw, bëgg a def diw yàlla, ak ki nga xam ni nag moom buy woote day jaar fi yonante yi jaaroon, dalay woo jëme ci yàlla. Ndax wootekat yi bari nañ, waaw, waxkatu diine yi, diine yi bari nañ, usaas yi bari nañ de. Waaye yow mii déglu nag sunu borom dalaa jox xel de, bul ne noo man jànguma ñii ñoo jàng rek, kon man sama nopp bi daal dama koy tijj comme nopp amul kubéer. Gis nga ku wax ma déglu ñëppay yam, déedéet ñëpp yamuñu de, déedéet. Ndax ki ne yàlla képp mooy yàlla, yàlla képp mooy borom jaam yi, ndax kooku yam naa ki naan diw ñu mooy borom jaam yi, ndax ñaar ñi yam nañ? Ñaar ñi mënuñoo yam waay. Ki bëgg a def diw yàlla te jubluwaayam mooy lan? Yëkkati diw képp, yëkkati diw par rapport ak jamonoom, wane ne diw moom jamonoom moo fi sub ba tax mu bëgg koo def yàlla. Amoo yow amoo leneen, amoo leneen ci qualité doomu aadama loo xam ni ci mérite, loo xam ni boo ko waxee diw moomu diw kawe lu dul da ngay jël li yàlla moom jox diw? Xool leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam, sunu borom bi mu koy yëkkati ci kaw ñëpp lan la ko wax? Wa innaka la ala xuluqin azim, yow daal dëgg-dëgg yow Muhammad comportement yu rafet yépp, jikko yi tedd yépp yow yaa leen féete kaw. Kon foofu alquran wan na ñi ñun ñi ñu bëgg fonk leen bu ñu leen bëggee yëkkati dañuy xool nan lañ meloon ak jikko, nan lañ meloon ak comportement. ci loolu lañ leen mën a yëkkatee, ci loolu lañ leen di tàggee, ndax sunu borom ci loolu la tàggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Waaye jël ko di ko def yàlla, loolu du tàgg ci mbindeef, du tàgg ci mbindeef. Kon fexeel gëstu kooku nga bëgg fonkoo moom nu meloon, nga comparé jikkoom ak jikko yonent bi, comparé doxalinam ak doxalin yonent bi, pas-pasam ak pas-pasu yonent bi, jaamu yàllam ak jaamu yàlla yonent bi. Nga xool ba xam méngoo naag la yonent alayhi salaatu wasalaam nekkoon. Ci loolu nga ko war a mën a yëkkatee, ci loolu nga war a mën a feeñalee maanaam ak mbaaxam ak yëkkatikoom. Ndax si dolli nag mooy islam dadul concurrence. Wax ji yëpp loolu la. Islam dadul concurrence. Fu ñuy jëlee diw di yëkkati diw, di daaneel diw, di suufeel diw, di doye dil diw, loolu lu jar a évité la, parce que yu mel nii rek lay jur. Ku nekk di wane ne maa gën a sañ ma ngoog. Ba dañuy toll jamono boo xamante ni nii sooy wax ci diina te defoo loolu sax dañ naan ak kii de day tuutal ñoom diw. Ndax kenn mosu koo dégg mu naan diw yàlla la, kenn mosu koo dégg mu naan diwo fi defoon nangam wala diwo fi defoon nangam. Wallahul mustaan. Ñu teg foofu sunu baaram, ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq, defal leen ko, defal ñu tay siir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.